أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون صدق الله العلي العظيم دا مبارك حياتنا دا سورة الصافات دا يوصل نتسل ويشتم آيات سخشرو پر يوصل شبوش بيتم آيات بان ختم سوا دا جي ربط تما قبل سرب بدي كده د دې صورت هغه سر چې په اوله ورځ را شروع کېدی هم د الله تعالی په وحدانیت سره را شروع کستیسپیاد هغه داسې و چې د الله تعالی وحدانیت یې په عقلي دلایلو ثابت کړي. عقلي دلیل نو څه شو؟ یوه دا خبره ذکر کړې وه مثلا چې الله تعالی خو د اسمانو د مځکو رب دی پالونکی دی، نو بل څوک په جګر د کایناتو کې دی وایي چې زه د اسمانو د مځکو پالونکی یم. هیڅوک د اسمانو د مځکو پالونکی نه پیر دی، نه ولی دی، نه نبی دی، هیڅ مخلوق نه دی، یو الله عزوجل د ټولو پالونکی دی. نو خدای خپله د وحدانیت یو دلیل دی چې دغه نه غټ تصرفات کې نو هغه د عبادت وړ دی. دا یو د مځکو تصرف د هغه رقم د الله تعالی د پاره چې والرب السماوات والارض دغه د سورت په سر کې چلته وګورئ ذکر شوی و. بل دلیل عقلي دا و چې والرب المشارق د مشرقو د ختیځو د ټولو رب دی، نو خو د مغربو هم رب دی. نو چې دا کې ختیځ بولې کې لویدیځ بولې، پر هر ځای باندې چې دی الله یې رب دی. بل دا و چې د اسمان یې د ستورو په ښایست ښایسته کړی دی. دا ښایست اسمان ته چا ورکړی؟ څه رقم رقم ستوري، غټ کوچني، رنګونه یې لا سره مختلف چې بیا سم سړی کېز ورته وګوري، لکه اوس مریخ در سره دی سور دی. نو دغه د اسمانو ښایست دا هم په کائنات کې چا نه دی کړی، دا الله کړی دی. دغه قسمه څخه دلایل د توحید عقلي بیان شوي. تر هغه وروسته یې بیا نقلي دلایل بیان کړ. نقلي دلایل بیا دا و د شپږو نبیانو قصه ذکر کړل الله عز وجل، چې نوح علیه الصلات وسلام و ابراهیم علیه السلام و موسی و هارون و الیاس و لط و یونس و دا تقریبا اوه نبیان. د دغه قصه ذکر کړه چې دغه اووه سره نبیانو د کوم کار دپاره دعوت کوه، د الله و یووالي کې دعوت کوه، چې خلکو ته دا بتپرستي پرېږدي، شرک پرېږدي، الله عز وجل یو وګڼي. دا نبیان نقلي دلیل دی. نقلي دلیل په څه معنی؟ دغه د مکې مشرکانو ګردو منله چې دا خلک نبیانو، نو چورته چې نبیانو خو دغه یې کار، خو دغه د الله تعالی وحدانیت الله پاک ته خلق را بلل، نو چې خلق یې ودغه ته را بلل خو معلوم داره دا توحید حق مسله ده. کنه دغه حق نه بیا نو چې کیمن یې چې ونبي و د الله نازولی خو هغه دغه کار کوه، نو ته پر کومه باندې ځغلې؟ نو ګواکې خبرې خلاصه داره وته ملا قاري چې دلائل عقلي هم د الله د وحدانیت لپاره بیان سول، دلائل نقلیه هم د نبیانو په قصو بیان سول چې الله واحد دی. اوس تفریح پر کې نتیجه را باسي، نتیجه دغه را باسي چې اوس نو د دغو مشرکانو څخه ته پوښتنه وکړه چې ته نه شرمېږې چې الله ته ملایکې لونې بولي؟ شودا د الله تعالی لونې دي، د پیرانانو د سرداران د هغو په پیرانانو کې هم سرداران شته، د هغو لونې بیا د خدای پاک دپاره ماینګانې بولي. ولې نو چې د یو چا دپاره لور زیږي خو نو کورواله به خامخا لري؟ د مشرکانو چې ملایکې د الله تعالی لونې دي، یو صحابي پوښتنه ځینې وکړه برای نو چې الله لونې لري خو ماینه به هم در ماینه یې څوک برای فکر و برای مینه چی دی؟ اگه داغه دا پیرانان و سرداران چی بیادی؟ خدای پاک تخیر مرعام پیرانی نکشه نواره برای نو داسی وقت وکره برای دا سرداران و چی پا پیرانان که سرداران دو غولونی دای باید خدای پاک نعوذ بلا دا کروالایوی دی نو علا و تالا نعوذ بلا و چی وستر که دا غیلونی پیدا سی نو دا دوغ و خلق و سوست پشتنه وکر چی دا دوا دلیل و خودی واوری دا نو تا چنگ و شرک یا خطوم یو دلیل دا شرک دا پار پیش که خطیه نلره مرد دا دوا دا لایل پیش بله یو علا و تالا خپل دا زان دا پار عقلی دا لایل بلی دا غی نقلی نبیان چی دا غی مشرکان ویل چی دا نبیان دی تیر سیوی دی علا و خلچی غو نبیان خود دا کار کاو دا غی دا علا و تالا وحدانیت بیان هاو نو دا نقلی سو اغی عقلی سو پر نقلی و عقلی دا لایل و پر تور دا نتیجه کم خبر را بنا که دا چی وست بیانیر دا وست درس کرده پا دا غی کدی اللہ وی فس تفتی نو تپشت نوکه استبتا دغه د چسریبی در لپتا ته واسه بار مساله ور پیش وای د جې حکم راکه حکم زنی غواړي نه علاوه فستف کې ته حکم و غواړي هم د دې څخه دغه مشرکان څخه چې خدای ته لونی و کور الله ثابتي ورته اج ربک البنات ای اج ربک رب لرستا ای محمد البنات لونی جو دغه صورت وای چې بعد از ما رب لرستې لونی ثابتو ولهم البنون ولهم او دیلر البنون زامن جنو نو دغه پوښتنه ته یې پلار ځینې وکړ چې دوی دغه کار کاوه چې دا څنګه قبح ده، دا معنا بدوالی دی، دا عقید بدوالی ورته ثابت کړي. څه معنی؟ چې یعنې عقل دا نه وایي چې خپل ځان ته لور نه ثابتوي، چې لور دې پیدا شي که سره غږ لا نه کوي چې زما ښځه لنګه سوې ده، اولاد یې راوړی دی، زوی چې دې پیدا شي ټکان کوي، خپله یې دغله فرق کوي، او چې الله چې ثابتوي بر نو لور ورته ثابتوي. نو خدای پاک ته خو به دې یو ښه زوی ثابت کړی وای، نو دا خو دې د عقل د لارې هم بده خبره ده چې کې کوي. نو ته پوښتنه ځینې وکړه چې ایا لربک و رب لرستا البناتو لونی دی ولهم دیلر البنون او دیلر چشی دی اغیر نو زامون دی دا خبر نو دا دا دیده پار عقلی قبح سوال عقلی بدوالی سو مانا چه عقل تاستا خبر دا عقل لا خلاف تاستا عقل تا ملامتی چه خدای ترونی ثابته زانت زامون ثابته دا هیا بل نقلی قبح و تثابته اغیر بعد ایسی دا ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاهدون ام ایا خلقنا علاوه مش پیدا کړی د ملائکه ملائکه فدس اناسن شتی فدس حال کی چې وهم دی شاهدون حاضر و علاوه چې ما د ملائکه پیدا کولې بارانو ته مشرکان الله ته ولار ورته کتل چې ملائکه ما جوړول بارانو ده ما شزه جوړ کړي پر ملائکه د شوز ګمان کی د ملائکه خدانو د شې سره چې دانو د شوز نوم دی ملکه خو نه نر د نشته چ نور نی هغه درشد بیان بیت خو به د پښتنو په خوا به نور شید بیان په دکورو کې ویل کې دی ټول شوز به وای د الله تعالی صفات د الله تعالی د افعال د توحید معنی دین احکام ګرځي په شکل اخس چې په پښتو به تو نو د ملایکو باره کې دغه ویل چې هم دی پاک له ذکورت هم دی پاک له انوست په دې کې نه ذکورت ست نه انوست ست د مثال په تور د جوان وسنر دی کښه تبا خو نه څوک نر ورته ویلی شي نه ښځه ورته ویلی شي که نر یې نو ښځه کمه ده چې بیا دوی سره یوځای شي اولاد یې پیدا شي دا د بر پرونا دا اوس نر دی که ښځه ده خو دا نه نر دی نه ښځه ده نر و ښځه هغه ته ویل کېږي ښځه هغه ده چې په مقابل کې نر لري نزکات ورسره وکړي نر هغه ته وایي چې په مقابل کې ښځه لري نزکات ورسره وکړي خو دا ملایکه دغسې الله د نور څخه یو مخلوق دی پیدا کړی دی یو قوه ده لکه برقی قوی چې دی لکه دغه برق چې قوه د زیات استمازي مثال ما خو جلا دی دغه د برق قوه چې د څونه کار نه کولی شي رونه هم دغه درکی دغه دی اواز هم په زوره کوي چې بل پلا پنکا په سرخه هغه درته سرخی که اور ځنی جوړی اټر دته کوي یو وخت وړه پر کم رقم شکلو ځان ښکار کوي دا د بجلی قوا نه ده. ملائکه په عین شکل ما چې مثال درته الله دغه یو نورانی مخلوق پیدا کړی دی، د کم رقم شکلو باندې ځان کولای شي، د کم رقم کارونه کولای شي. نو دغه بره د برق رڼا چې ده اوس نر د کښه زه د خمار نه نر ده نشته ده، دغه د برقي قوه چې ده ملائکه دغسې دي. نو ته څنګه په هغه وخت ته حاضر وې، تا ورته وکتله چې ملائکه الله جوړولې ښځې وې؟ الله خو دغه دي بیا نقلي قبح ده چې یو شي ته حاضر نه علم نه پر لري متاران وغورځي حکم نه پر کوي. نو دا ام خلقنا ایا موږ پیدا کړی دي الملائکه ملائکه اناسا ښځې وو په داسې حال کې پیدا کړی دي کوم چې دی شاهدون حاضر و ده ورته کتله چې وسه ښځو حکم پر کوي. دا یې نو نقلي قبح سوله چې معنا ده ځانه څه خبرې سره جوړه علم نه پر لري پر ملائکو د ښځو حکم کوي. دا یې بل الا انهم من افکهم ليقولون. نو الله پاک فرمایي چې الله خبردار انهم به شک دوی چې دي من افکهم د جاءت څخه د درواغ تړلو د دوی ليقولون دي دغه وایي دغه افک چې دی دا درواغ چې په چاپ ستړي ابتراع چې په چاپ ستړي. نو الله خبردار شي واوري دا خبره چې انهم دغه مشرکان من افکهم د جاءت څخه د درواغ تړلو د دوی چې دروغونه سره تړي ليقولون دي دا خبره کوي. کوم خبره د درواغ د خاطر کوي؟ وای ولد الله ولد اولاد زیږول دي الله الله پاک وانهم او بهش کدی الا الا کاذبون دروغ جنان دغه خبره ګوره په پای کې به الا کاذبون وای د جبل آیت پر سر کې من افکهم لا کاری کې دوه اور ته پام چې الله دې د خپل دروغو د خاطر دا خبره کوي چې ولد الله ادا خبره خو کې په دغه آیت په پای کې وای انهم لکاذبون الا وای بهش کدا شک او ته خبره ده چې دې په دې خبره کې دروغ جنان وسنو دای بیا بل قبح شش ولا دای ام قبح عقل سولا په دروغو باندې پر ادا باندې ولد ثابت که ته وطن به حقیق په حول ده. د دې زمې مثال درته وایم چې اوس یو ښځه لنګه شي، ایا دې کترې پیدا شي سپې پیدا شي د یوه ښځې خلک صفت کوي؟ پر ادا اوس بلا ده خو انسان به راوړي، خو ته خو نزاکت انسان سره کوي نو کترې دې څنګه پیدا شي؟ د سره کترې خو لا بد دي چې ګر سره شیرلې پیدا شي نو خلک د یوه ښځې صفت کوي. خو دا د یوه ښځې عیب دی وایي انسان او شیرلې وزېږه که د خرج چونګوشه وزل اخلا به خې بده ده. یاد مثال په تور حیات اخره لنګس ور انسان یا راوړی دا د اخري صفت دي خو نه دي خدای بره او اخري زمانه نه خشه بره خلک جدا وس چې نه جوړ شي. نو شه چې الله ته ته اولاد وای نو الله تعالی ولي ملائکه وزل نه خو بل خدای به زیر وای خو دا خلاف جنس دی. الله پاک واجب الوجود دی ملائکه خو چې ته خپل وای انجلی ده. نو شه یفلا خدای ملائکه ته شذ بوي او بیا د اولاد د الله تعالی د پر اولاد ثابته. اولاد خو هغه وخت دا کوم څوک پلار دی یا مور دی چې هغه سره به هم جنس وي مجانست به ولري. دا څنګه دی چې الله واجب الوجود قدیم دی او دا نه پیدا سول د چا څخه پیدا سول پیرانی څخه پیدا سول. نو خو ملکه د پیری د قسمت څخه نه ده، نه ملکه د الله د قسمت څخه ده. دا اوس خو نه پلار ته اوس نه مور ته اوس دا څنګه اولاد وسیږي؟ خدام عقل بد بوجه الله ته د دې عقل ته وګوره. نو خو چې خدای ته ځي ثابته خدای غسې کله که خدای نو بابا یې پلار خو ګرسره خدای زوی نه لري توالد تناسل نه کې لم یجد ولم یولد بیا چې ثابته یې خدای ستا عقل ته ملامه کې ستا اوس ما څنګه زوی ورته ثابت کړي چې خدای ته نه دی سوی هغه کورواله ته چې هغه د پیرانانو ښځې دي هغې ته هم نه دی سوی. نو خو الله وایي دا نو ګوره دلته د دې درې قبح بیان کړي. اوله چې وه هغه عقلي وه په دا مابینځ کې نقلي وه، بله بیا عقلي راله. اوله عقلي قبح یې کمه وه چې لربک البنات ولکم البنون ښه چې الله ته لوڼې ثابته یې ځان ته زامنان ثابته یې. نو دا خو چې دی دا یو قبح عقلي سوه په مابینځ کې نقلي قبح دا ور چې ته حاضر وي چاره به ملائک پیدا کولې بارونو ښځې به خو حاضر منه وي نو درواغ وجه وه. نو خاله د خپل دروغو د جهت څخه اوس الله ته اولاد ثابته. درېیم قبح دغه ده دا بیا هم بېرته چې شروع عقلي سوه چې دی وایي الله اولاد زیږولې دي او اولاد خو د خپل پلار سره چې شتي لري مجانست لري نو تکافو تماثل لري. دا الله تعالی سره خو نه شي کوب کېدلی سره مثال کېدلی سي دا که څنګه اولاد ثابت کړي. نو دا درې قبح یې دلته بیان کړي چې هغه دلایل د توحید خو دي په ذهن کې دي اوس ته کفار راټینګ که ته ورته راسه د تکشن دا څنګه خبرې ته کوي. نو الله وایي وانهم لکاذبون په شک دوی چې دي لکاذبون دروغجنان فسيئة قبحة أولا قبحة شوال أجل ربك البنات ولهم البنون دائرة قرزي كده إنسان شسر بخلاسي دي سبرمي أصطفى البنات على البنين أيها استفى الله تعالى غرى كريدي البنات يلوني على البنين فرزامون باني دا دا عرف دلار دي ملامات كرا فعرف كي پريواز فقصاو فغليك چي وغوري چي دا چا لور في داسي تبعك يعني دا سشو غريا دلي چي زي في داسي نخورا شخبندو كي نو چي فعرف كي چي دي چي دي مثال بطو رزي دا خوشالي شي دي او لور چي دا غدا خوشالي دا فدا عرف رواز كي فاقات خدا سي ندا نو علاو عرفان ام ملامات يچ خدا فاقا ما تتا چي سابتا يا زان ته ډوړي غواړم او ته چې زان ته زامن غواړې یعنی منه علاوه زه نو دوغه نه پوهیم چې ستا خپل زامن خوښ کې عرف کې چې دی د هر چا خپل زامن خوښ دی نو الله به ولې دا غواړه کړی نو ګوره دا عرفي ملامتیا چې غواړو کنه دا خبره خو مخکې تېره شوله چې ال ربک البنات ولهم البنون بیرته ذکر او ورزوله چې یعنی د عرف د لارې د رواج د لارې امدي ملامت کې چې بابا نو دا بیا څنګه کار دی نو خو الله به هم ځان ته زامن غواړه کړی وای اصطفا یعنی ایا استفا علی تعالی غورکی دغه یو حمزه چې دی هغه وسلی هغه نو حذف کړی دی ایا استفا علی تعالی غورکی دی البنات لونی علی البنین فرزامونو باندې خپل عرف کې تاسو کنه دی فشن علی ته ما لکم کیف تحکمون ما څه شان دی لکم تسر استا پر عقل پر دوج او وارد کیف تحکمون دا تاسو څنګه حکم کوی ورد عرف دلاری ملامت کرد چی داتا سنگ حکم کهی پا خپل و خپل گریوان دست سر کرده که چی داخت پا خدای چی نزوانی دی بین سای پیدا چی خدای تا زلون سایبی تو موزان دیمی زمون خوش که در طور تا گوری دا مالکم چشان دی تیس لره که مغدی وی خراب دی خیفا سنگ تا حکم اون کسی حکم کوی چی علا تلون سایبی تا افلا تذکرون ایا فلا تذکرون تاسی پند ناخلی دوغ نکدر پند و نصیحت پر تابانی اثر نکی دوغ نکدر بغوری که دالا و تالا پشان کنو یه پلاتی گسر اولاد ثابته خوب بد کار که بیانو پا اولاد که لونو برده ثابته خود از داخت پر زمین رو پسالی ملامتی چنو خدای تولی لونو ثابته خفل زانتونو زوانان که خوش که زامنان که خوش کنو هم لکم سلطان مبین دا دا غزایت سخور بابل خبره که ملاقاتی اغا دا دا در دا اوسه چی کم خبره که دلم دا خو عقیده لا ایل و دا پاره دا چا دا ابتال دا شرک مجبور خاغه توحید ثابت سو وس دا خبره پر ابناسو چې ابتال دا شرک وو دا ابتال دا شرک پر عقیده لا ایل ورته وکی اوس چې دی دا نقلی دلیل نکی هغه به ادا دی چې څه تا وروره دا خبره په عقل نه سره رسی مشرک ګرځ دی ته څه ماته دا لا ایل وای واخ په پلانی کتاب کې ذکر سی وي چې الله تعالی لونه لري الان که کتاب دا خو می راو په تورات کې ستاسو خبرې چاله لونی لري په انجیل کې ستاسو چاله او تعالی لونی لري په زبور کې ستاسو چاله لونی لري په قران کې ستاسو چاله لونی لري نو دا کومه زادګی ته خبره را باسي ګوره دوی بیا نقلي دلیل پر درې چې عقلي خو نه لري عقلي کفایه ملامت هم هيا لکم تسلر ای مشرکانو سلطان یو ظاهر برهان ست مبین شکاره سلطان اگر قوی دلیل توای حجت توای چا موږ برهان ته منطق کې ګورو مبین به شکاره که بر ملا سلطان او دلیل لري په یو کتاب کې چې هغه آسمانی کتاب پیشک څنګه ورته وای فاتو بکتابکو فاتو تسراتو کی بکتابکو په کتاب سره ستاسي په هر کتاب چې دا مساله راغله ان کنتم کثیر تسیاس صادقین رښتینی کریشتا وای او از ما خبر بر حق ده دلیل عقلی خو نه لري فقیق نه سره رسوله برا په کتاب ا کتاب پیش لکه موږ د مثال په توګه چاته یو چې موږ فرض دي لیره ته عقیده دی نو ځان پدې کې عقیده دی نه چې دې راسه په قران کریم په واقعي مسولات او اتو زکات نه عقیده دی څو هغه په عقل خو جنا کنه کړی زم د منځ پر ځات په عقل نه سبب کیږي په قران کې د آیات کې منی وې من کنه منی زه د پښتنو په چمو چې خدای دې اسمان سره پیلم ځای کې بس د قران خدای کلام کې منی وې من کنه منی ما نو کتم دغه سی کتاب لري چې په هغه کې ذکر شوی چې خدای لونی لري الله تعالی اولادونه لري نو پېښه نو هغه کتاب دی راو کتابوم نه لري که دایس په دغه واره یو ته سی وایي جما د جزا څخه خبره بدله سو نقلی د لیل تبلاړه ام هيا لکم تسل رسولتان یو دلیل شته مبین روشن واضح نو کوي فاتو تسراتک کی به کتاب کوم په کتاب سره ستاسي ان کنتم کچیل تسیا صادقین رښتیا وایو کی په خبره کې بل د دې هغه د شرک رشرا پورته کیاله وي وجعلوا دیگر زولی دی بینه فما بینس کی د الله و بین الجن کی او ما بینس کی د پیرانا نسمن هیشی گزولی نو خو چې د پیرانانو د سردارانو لونی کې والات ور پني کاپ بده نو خو پیرانان د الله تعالی خشان سورن یا خسران سورن خو خېشه جوړ تر اوسه به شي خلوص ثابت کړي بل شي ثابت مش چې د یو قوم څخه یو څه زو غواړو ا بار نه دی دغه ګرد قوم اخشي ګرد قوم فی اخشي اخشي دغه لکه دی خو په سم حقیقي معنا چې ورته ویل د هغه کور اخشي بدل کړي چې انجلیز نه وشه د وګور خېش بدل کړي برای د قوم بوي نو دلته خو د الله تعالی او د پیرانانو ترمنځ خېشه وکړه پیرانانو شذ ورک خپل والا او تعالی تعالی په نکاح کړ نو الله د دوی اخشي دی یا زوم دی دی خسران دی اخشي دی خو دغه کیسه جوړه د دې په څنګه والا د ناشولا ټکار وکي الله وی وجعلو او دی ګرځولی دی بینه په منځ کې د الله و بین الجنه او په منځ کې د پیرانانو نسب باندې رشته رشته دغه معنا د شی رشته یو څه ثابت کړی دی نو الله تعالی نزکات کوي د کورواله سره چې کورواله ورته ثابت کړي نو الله بن عجب الله وتی ورسره کوي او الله خو د وتی څه منزه الله تعالی خو عورت نه لري چې فرض دی ودري شهوت کې دا خو ګرد نقصانی صفات دی نو الله چې د دې نقصانی صفات خلاص دي نو خیر شه د کومې خواره کوزده څه کوي پلتو څه کوزده نو دې دا ګرځولې ده لیکن ځینو مفسرونو بیا پر دې تفسیر باندې یو سوال کړی دی هغه دا دی چې نسبن چې دی دا نسب هغه خو هغه قرابت ویل کیږي چې د یو دوه نفرو تر مابین د توالد تناسل رابطه وي مثلا لکه وزوی دی د پلار څخه پیدا شوی دی نو دی نسبی قرابت سره لري یا دا رقم چې دواړه د درېم څخه پیدا شوی لکه دوه ورونه دی یا دوی خوندې دی یا ورور خور چې سره چې دی بیا د بل څخه پیدا شوی دی چې پلار دی مثلا نیکه دی دغه څخه بیا د دوی پلار پیدا شوی دی نو د نیکه سره هم سره نسبی قرابت لري د خپل پلار سره هم نسبی قرابت لري په خپل ورونه هم نسبی قرابت سره لري ولی خو د درېم څخه پیدا شوی دی نو دلته چې دی د الله او د پیرانانو ترمنځ نسب وایي نو نسب خ دې څه نه وایي چې دا پیرانان د الله څخه پیدا شوی نسب خ دا څه وایي چې ول د پیرانانو د سردارانو لوني الله تعالی په نکاح کې د الله تعالی په ازدواج کې جنو نو دا خو چې دا خو به خېشه د نسب خو د خېشي او قرابت ته نه وایي نو دی وایي وایي شته تفسیر دا دی چې د نسب ترجمه دا سی وسی لکه په یو روایت کې راځي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه چې هغه ویل ول دغه مشرکانو د چاو چا دا عقیده د ابلیس علیه لعنه ول دا د الله تعالی ورور دی نه عز بالله دا د شر افعال چې دغه د ابلیس پیدا کړي او د خیر افعال چې هغه الله تعالی پیدا کړي نو دی چې ابلیس د الله تعالی ورور بلین او برا د هغه د الله تعالی نسبی قریب سود دی پر عقیده او پر ګمان باندې نو د دې ترجمه دا غس و چې وجعلوا دی ګرځولی او بینه په منځ کې د الله و بین الجنه چې په منځ کې د پیرانانو د پیرانانو څخه مراد هغه شیطان دی نو نسب د دې ترمنځ نسب قرابت ګرځول وي نسبی ولی ګوا کې دی دواړه چې سره ورونه سو ګوا کې د بل څه پیدا سوله نو دغه تفسیر دی غوړه کړی دی لیکن ځاغه جواب دا دی چې نسب لکه خاص و دغه قرابت چې ویل کیږي چې په سبب سره د توالد تناسل نسب په مطلق رشته او قرابت سره هم راځي معنا د نسب فقط رشته او رابطه چې د چا ترمنځ انو دی د الله او د الله ترمنځ نسب ګرځول معنا یو رشته او یو پیوند ګرځول ادا پیوندونه بر عام دی او هغه ته چې په خاطر د توالد تناسل هغه ته شامل دی او که په خاطر د توالد تناسل نه دی دا رقم معنا چې خیشي سر کړی خدای مری ورشته او پیوند دی نو ادا پیوند ته هم بر ول کې نو دغه د خیشي معنا په دې ځای کې کیږي د سینه د چې دا غلطه ده خو به ار الزینی مفسرون هغه تفسیر او لا کړی دی چې د نسب سره نسبی خرابه مرادی دا پر هغه تفسیر باندې پر هغه روایت باندې بناسو چې دی شیطان د الله تعالی ورور بلی او دا بل رقم چې کړه معنا یې د چیر سره هم شو واضح ده چې دی د الله او د پیرانان ترمنځ نسب وایي معنا یې رشتہ او پیوند وایي چې هغه رشتہ او پیوند د چی شو د خیشي وو خیشي پر سره کوم چې د پیرانان او د سردارانو لونی د الله تعالی په نکاح کې او د ملایکه ځنی پیدا سی وجه لکه ما چې ویل چې ولدی ویل چې د ملایکه د الله لونی دي حضرت ابو بکر صدیق صاحب پښتنه ځنی وکړه بار ورشنو چې د الله تعالی لونی جنو یواز خدا الله سره دی پیدا نو خمور بم لري مور سوخته تاغه مشرکانو جواب بره ول لرور کې بره مور چد هغه د پیرانان د سردارانو لونی کې نو د سپه متق رشته سره د استعمال سید په مطلق په وان سره استعمال سوی دی نو اول تفسیر هم سیدی خدا نور مفسرون دا بل خو غوره کړی دی چې د نسب سره خاص نسبی قرابت اخستی دی هغه روایت کې دلیل ورته ګرځول دی چې دی شیطان د الله تعالی ورور بلی ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون الله وی دغه خیشي ورکړه لږ چاو د چاتر منځ د الله او د پیرانان تر منځ و حال دادی لقد لخامخه قد فتاقق عجل مت علم در لو وليدي الجن تو پیرانان پر کوم خبر چې انهم دوی هم لمحضرون را حاضر کړه کیږي د دوه خو عذاب پیرای په دې په یوه بارې په مشکې کې ارچا د الله تعالی جن نه مانی الله به دا څه ودوځخت ورواچی نه الله خپل خښان ورځخت ویاچی پیری په دغه باندې کانې دی وای ما دوزخ ته اچي کده الله پر لار ورسره ولار نرم او تر ولاریږ دغه دوزخ د الله تعالی ورخیش کيه خود هم عقلی بجد شکیه دغه دوزخ هم چې هغه پویل چې ما الله دوزخ ته اچي کده الله امر و نه منم د پیرانان خوم دغه سده جبل دی مؤمنانو کافران په فکر دی پویل چې مش کافر د الله تعالی از ورچ او تا مطلق دغه چې هغه ورچش کده الله تعالی ورخیش شرق و لقد وحال ده لقد تحقيق سر علمت علم لدر له ولدي الجنة تبيرانا كما خبرت إنهم بشك دي لخام خام محضرون لحاضر كركيج ده محضر ترجمة من الأخرية ما أعرفه شو محضر أغدي شو بخبله خنا رازي بلي راك الشيء أتخبله رازي أو حاضر دي را حاضر سند اسماعیل پسرا باندې یادیږ دا چې محضر دی محضر خدا من اش ده پر شاز ورونی ولی خدا رخ کی بیای نو دی کوم گل باخت بیای انو دی محضرونی په زوره را کشیش نو الله وی دی په دې فکر چې موږ محضرونی نو دی ولی دا ترانان ولی خدا رخ تر کشیش ولی محضرونی خدای تعالی په بارک دا غسل خبرې کوي دی مالا تشک ثابتی داد پیرانان و دا مشرکات نوچه دی بجی بجی خبری که دستیه دا آیات پسیب سورت گوره سبحان الله عما یصفون سبحان نو پاک کده الله اله پاک لره عما دا آغا خبرو سخه یصفون نوچه دا پیرانان بیانی دالا و تالا فبارک دیس ندیش دا پیرانان خبر من دالا فبارک سیجی اللہ دو او خبرو سم پاک دی ولې دا د پیرانانو کوپار عین دغه سباتي کې خبرې کې لکه دغه د انسانانو کوپار چې کې نو دا آیات ګوره د ستي ورسره راوړي د محضرون وروسته چې دوی خو د ژغ تر پیشي ولې را پیشي خو د ته خبرې به جن نه وي د ته خبرې کله چې د الله تعالی صفات غلط بیانول انو دا ورسره کښې شو سبحان الله تاکید و الله عز وجل را عماد اغه ټول خبرو څخه یصفونه چې دوی بیانې دا کوپار چا د جنیات د پیرانان الله دا یې څخه پاک دی إلا عباد الله المخلصين دا د اوغ محضرون د زمیره څخه چې دی داغه څخه استثناء وکړه چې دی خو را حاضر کړی کیږي مگر الا مگر عباد الله بندگان د الله المخلصين چې هغه مخلص کړی سوي را چن کړی سوي د الله د بندګۍ لپاره دغه ودو رخت نه ور پیشیږي نو دا استثناء متصل را دی بیا منقطع ده چې دی خو را حاضر کړی کیږي مگر دغه عباد مخلصين په دې کې کوم چې داخلي دی خو کافران دی خو مخلصين دي نو دا اله په معنا ده لکن چې مگر چې هغه عباد الله دي چې مخلصين دي هغه نو نه پیشي هغه بیا چې هغه د جنت ته ځي بیا عذاب ته نه پیشي الا مگر عباد الله بندگان د الله المخلصين چې هغه خالص کړی سوي دي د الله تعالی د بندګۍ لپاره د کفریاتو څخه پاک دي فسيا الله فرمي فإنكم وما تعبدون فإنكم نبي شك تاس يكفار فدلائل خدای ملامت کرس واسط دوارو طرف واسط چنه نقلی دلی دلی کتاب چی پیشه که عقل دلاری ام ملامت چالات اولاد ثابته اولاد خوش دیده دخل پلار جنس داد سنگ اولادون جیش دالا دا جنس سخلگی مای مثال در تپیش که لکشد جب سوز یولی خلق بد بول نخد الله تعالی ام بار بات سنو عوز بلاک استیس برا کم که چالا و تعالی واجب الوجود ذاتی دو غصفات خواهوندی او اولاد آغرا کم ندین دخل اولاد آغا دا جنس خلاف نو چه عقلان ام ملامت شوید او نقلا هم ملامت شوی او پراغه سر بیره شرک تا کهیه دا چه دا پاره چه برا و دا علاو تلا دا جنه بخلق وارو اللہ وی فئینو کن بشک تاش و ما او هغا تعبدون چه تسی عبادت کوی ارسوش چه جب دا بطان عبادت کهیه کده یو بلی و بشی عبادت کهیه ما انتم تسی نیست ایهی پر داغ اللہ تعالی بانی بفاتنین فتن اچون که پر هیچ چا بانی ملاقاری کستاور تفهمی دا علیه زمیر و الله تراجه دی دا بفاتنین چی دی پتن اچون که دا جمع پرل بهی چی دی اغا احدان ورست ما ورسرکشش و نترجمه براداش وله چما نیست انتم تاسی علیه پر داغ الله دا علا پا معنا سر دعان دی یعنی عنه دا الله سخه بفاتنین پتن اچون که پر هیچا چه معنا چی پر علا و تالا بانگی پر ایچا پتن اچون که نیست معنا چی دا علا و تالا دا عبادت سر جلایا کینو دا علا پا معنا دا عنسو ما نیست انتم تس علیه خاص پر دا الله یعنی عنه دا الله سخه دا عبادت سر دا علا عن عبادته دا سر دا عبادت مذاب چمور سر بشیر جنو پا خبر جشت سر خلاسیر علیه یعنی عنه دا الله دا عبادت سخه تس نیست بفاتنین فتنه اچونکی پر چا باندې پر هیڅ چا لا فتنه نسی اچولې چې الله تعالی د جنه څخه دی لیرې کی. یا دا څه چې د اعلی پر خپل معنا کوم جوړې جاغه دې سدي چې معنا یې است انتم تسع علیه پر دغه الله به پاتینه فارون کې احدا اچا لر د الله تعالی په مقابله کې بل څوک نسی فارولای. عربو به یو جمله استعمالوله بارب فلانی سړي پر فلانی باندې خپل معنا په فتنه کې واچول څه معنی یې د معنا پر راپورته کړ په مقابله کې ورسره ودرول. نو دلته دسې الله فرمایي چې یعنې که تسې یاست که تسې دا معبودان دي تسې پر الله باندې څوک په فتنه کې نسي اچولی چې پر الله یې وفاروي د الله په مقابله کې ودروي. نو اوس کېدای سي په ترجمه کې پر دواړه تقدیره سر خلاص سوي که الله په معنا د عن کې هم معنا یې داسې وله چې تسې او تسې معبودان د الله تعالی د عبادت څخه څوک په فتنه کې نسي اچولی چې د عبادت څخه یې منې کې وي ګرځوي. او که الله پر خپله معنا کې نو تسې نه یاست او تسې معبودان علیه پر د الله د فاتنینه په فتنه کې اچونکي اچا لري چې بل څوک دې معنا ترا واخلي د الله تعالی په مقابله کې ته وپاره د ده په مقابله کې ورته ودرئ چې د هغه عبادت څخه یې ته وباسي. الا من هو صال الجحيم که ته خو ډېر خلک مو لیدلي دي د کافرانو په دعوت کې راسي راسي راسي بهره دغې د ډېره شو که په تعرف شي زړي جوړ سره ځي چې یعنې دی راسه ولاړې زه پرېښولم خو دومره محبت یې راسي او ته وایه الله پاک ته هغه څه وایي چې یره په فتنه کې نسي اچورې استثناء یې ورسره ورګرې کړې چې الا من مګر نه هغه څوک هو چې هغه صالي داخلېدونکی الجحیم و دوزخ ته الله و چې ما په دوزخانو کې لیکلی وي هغه دغسې در پسې ځي چې لکه د پراړه خاشه چې په سړي پسې نوښکې نه ځي نه کېږي چې هسه ځان ځي ټاک وی نه ایسته کېږي مال هغه دغسې سپینه وي باره پسې ځي په تیاري پسې به تروسه به وي چا عقل دا نه وایي چې بابا کې پاره به پسې ونشو نو به ورسېږي خو د ده دا شوق دغه په غالبه دی. نو دغه استثناء الله وکړه چې پر دغه باندې بیا داسې شرک او کفر دا تاثیر پر کوي دا در سره ځي چې مګر چې ما په عبادو مخلصینو کې داخل کړي چې دا مخلص دي پر هغه چې دا ګرد دنیا مشرکان او ورزیر شي چې خپلې خبرې واندړ خو په هغو موحدینو کې یو نمونه ابراهیم علیه الصلات والسلام دی اور ته واچو د خپلې خبرې واوښتې خو نه واوښتې. حضرت زکریا علیه الصلات والسلام په درخت کې ارق کې دا سره در پای په خپلې خبرې واوښتې خو نه واوښتې. هغه خو لیري دي زموږ وستیس په دا اوس زمانه کې چې کوم چا پر اسلام باندې هغه واقعي شته راغلی دی خو په دا بندخانو کې هغه ظلمونه ورسره وکړه سفیان یې ور لکړه شي رقم رکړه خو د خپلې خبرې نه وي اړولې. الله هغه ما درته درکړه چې هغه دغه چې ما پی سره د دوزخ کړي اخود به یو څوری د مؤمنانو سره شخ شخ شي منافق پر کړ کله چې د وګړو کفارو سره خو پی سره پر سوی ده تر دې ځای پورې چې خبره وسول ورسته نو د جبرئیل علیه الصلاه والسلام خبره ده چې نبی علیه السلام ته برای بیان وکړي برای خلک خدا غسوای چې ملایکه د الله تعالی لونی بولي خو زه ملکه یم اموشتې سپرا پس باندې د ملایکو سردار جبرئیل امین وایي خدا الله عز وجل او د څه چې بیان ترمنځ چې دغه روی باری چا کوله خو جبرئیل امین کوله. نو برای موږ ګرده چې د الله تعالی څخه چې یو دغه سی بیری رو چې ګرد عمر د الله خبرې تم صف ولاړ یو نبی علیه السلام ټول لکه تش په منځ کې صف درېږي موږ که د الله خبره اورم دغه صف ولاړ که عبادت کوم دغه صفون ورته تړون د صف خو د عاجزي نقشه ده چې ګرده په جمواري معنا ولاړ دی الله تعالی په خپلو خپلو ځایو کې ولاړ دی ورته نو دغه سوای وما نست منا زموږ څخه هیڅوک دا خبره د چا د ملک د اعلی مشتره نقل کړ او دا خبره جبرئیل امین و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هم وکړه چې موږ خدای تعالی دغه سي بندگی کوو د اعلی لونی د کمی خوای موږ د اعلی عباد د کته چې بندای زم د نه بندای خو و ما نست من ناز موږ څخه هیڅوک الا مگر داسي له هو چې اغل ر مقام یو زید معلوم معلوم یو مرتبه معلومه د ملائکه ار یو خپل ځانته مرتبه لري اوس د جبرئیل امین مرتبه ته بل ملک رسیدلی مزون وای چې چې چې او ملائکه تکل مقربون او هغه ملائکه ستاچ ډیر درنځي دي په ملک کې مقربي چا څلور مقربي ملائکه دي نو چې یو ملک الموت مسني سرافيل عليه السلام دی میکائیل دی جبرائيل دی دا نو خدای درجه لري نو اړيو مقام ځان ته لري جبرائيل ورته چې په مشکم دا رقم درجه است و ما نست من ناز مشخه هیڅوک الا مگر داسي له چا غلره مقام یو مرتبه ده یو زائد معلوم معلوم زائد الا او تتاکل معلومه مرتبه او تتاکل ده لکه داغه حکومت په کاردارانو کې چې دي کله دغه دی ویرو دا درجه یو لر وکړي 12 وي دا 17 ګریډ دی دا 18 ګریډ دی دا 20 دی دا پلان دی خدا ګریډونه لري خدا باندې ګریډ منا د مرتبه خدا هم داسې مرتبه ده و انا لنحن الصافون و انا وبشک مش دا جبريل ګرد دی الله پاک ده بیان کی چې دو لخ مخه نحن مش الصافون سفترون کیو دا سقط خپل د ادب یو شی دی نو خدا غا سړی نه دی چې جلا جلا د یو فلمزو کې دملا نه پس وخت بابا اول سټ ډک دی خدا ادب دی د عبادت دی اول ته جلا د ریر برای ست ګرمي کې شو کو سرتاش په تاسو ګور مې کو ته ور نه اخته څور در باندې پلیش دل تجدید عصب تا د ملائکه څخه را شو دی خو هغه ټول عبادت په ادب باندې کې په جمعواري باندې چلا ورته ویل کې لخامه خان نحن مش اصافون سفترون کې و ان او بشک مور لخامه خان نحن مش المسبحون پاکي بیانوي مجد الله پاکی بیان و الله تعالی نه ثابت و چې الله د هر عیب پاک دی دغه مشرکان درو واخ او مشرکان چې مجد الله تعالی لونی بولی مجد الله تعالی عباد ارګړی دا الله تعالی تسبیح بیان و نو تر دغه ځای پوری دا خبره چې و د ما منا الا له مقام معلوم څخه دا د ملائکه خبره او چې ملائکه خپل ځان په خپل دغه سی بیان کی او کفار چې عبادت کی هغه د ملک پرنامه هم کی نو خو الله چې عبادت کی دا خبره دا د تکسیم شو چاته عبادت کده پیرانانو پرنامه باندې د پیرانانو خبر وغه د شکرش چې پیرې په خپل په دې پیژې کار چا غلطي وکړه دا محقدر دی او د ژخت دی ویجه نو ته بر پر کوم رسېږي کدا یې په خبره په دې خو یا د ملائک پرنامه عبادت کده ملک خبره دغه د الله کښ شو چې هغه وایي زه د الله عبادت کوم تسبیح کوم په صبر کوم کوم ادب دغه نه کوم د الله تعالی په شان او ته د الله تعالی لور کوې دا نشي کېدلی دا بیان دی نو چې دا په ټولو صورتو باندې هغه د دې شرک باطل شو د دغه نن سبق ټول هدف دغه چې دا وایي پر په خوانی سبقانو چې موږ ویل چې د صورت سر او عقیده دلائل و یا د شپږ او نه بیان قصه چې و چې دا نقیه دلائل پر دغه اداره ته پریکړه چې توحید دغه حق شد امركم باطل دي ان الله عز وجل يزمر تقول عقد رئيس لحك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.